13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! România la centenar, la Alba Iulia, s-a lansat astăzi rezoluția Viorica Dăncilă. S-a întâmplat în sala în care acum 100 de ani era citită rezoluția Marii Uniri și în care cabinetul Dăncilă s-a reunit astăzi pentru o oră. Este probabil cel mai emoționant moment al mandatului nostru. Credem cu tărie că România va fi mai bună, prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă. Însă cabinetul Dăncilă a fost primit cu huiduieli la Alba Iulia. De mai multe persoane care au scandat în timpul ceremoniilor. Demisia! Demisia! Rușine! Rușine! Rușine să fie! Membrii guvernului au urmărit un film de prezentare a simbolurilor României, în care nemuritorul Dracula e pus lângă Emil Racovița, Henri Coandă și Ana Aslan, iar cascada Bigger promovată ca și cum ar fi cea mai frumoasă din lume. Un picior de plai, o gură de rai, România este țara nemuritorului Dracula. Decizia anunțată astăzi la Alba Iulia, educația și construcțiile devin domenii prioritare pentru guvern, dar de anul viitor. 3.000 de lei brut va fi salariul minim în construcții, se alocă bani și pentru dascări. Și un alt proiect considerat controversat, guvernul va deschide pentru toți minorii câte un cont la trezorerie denumit Junior Centenar, în care părinții sau tutorii pot depune anual bani. Sumele pot fi folosite de beneficiari după majorat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cabinetul Dăncilă pentru o zi la Alba Iulia, ședință specială a guvernului organizată în Sala Unirii. Startul ședinței a fost dat la ora 11 cu un discurs al doamnei premier Viorica Dăncilă, în fața căreia a fost așezat un aranjament din trandafiri tricolori. Acei conducători nu au avut doar înțelepciune politică și talent diplomatic, ci au venit și cu o viziune pentru România mare. Avem privilegiul istoric de a fi miniștri ai Guvernului României în momentul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, proclamată aici, la Alba Iulia. Este probabil cel mai emoționant moment al mandatului nostru. Apoi, timp de câteva minute, membrii Guvernului au urmărit un film de prezentare a simbolurilor României, care conținea și un comentariu explicativ. În respectivul montaj, nemuritorul Dracula e pus lângă Emil Racovița, Henri Coandă și Ana Aslan, iar cascada Bigger promovată ca și cum ar fi cea mai frumoasă din lume. România, un picior de plai, o gură de rai, o expresie ca un colier cu nestemate. România este țara câmpiilor, unde lanurile se unduiesc în bătaia vântului. România este țara nemuritorului Dracula, a miracolului de apă și culoare, țesut de cea mai frumoasă cascadă din lume. România continuă să uimească prin amețitorul traseu al cele mai frumoase șosele montane, dar și prin Palatul Parlamentului, cea mai mare clădire din Europa și a doua din lume. La mulți ani, România! Tot la începutul ședinței de la Alba Iulia a fost prezentată o rezoluție în amintirea celei din 1918, dar astăzi semnată de doamna Viorica Dăncilă, care nu a citit-o, dar a ascultat-o cu atenție. Pentru că documentul a fost prezentat de profesorul Daniel Fonoage, un preot din Alba Iulia îmbrăcat în costum popular românesc. Astăzi, inima românilor este mai mare decât hotarele stabilite în 1918, căci abate pretutindeni în această lume. Chemăm așadar, în ceasul centenar al națiunii, întreaga suflare românească pentru a continua cu frățească unitate construcția istorică a Catedralei României Mari. Credem cu tărie că România va fi mai bună, mai democratică și mai prosperă la întâlnirea cu noul centenar prin efortul tuturor românilor. Prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă. Să trecem acum la deciziile anunțate în ședința de guvern de la Alba Iulia. Astfel, doamna premieră a anunțat că educația și construcțiile devin domenii prioritare, însă începând de anul viitor. În construcții, guvernul va stabili un salariu minim brut de 3.000 de lei, iar instituțiile responsabile vor încerca să combată munca la negru pe șantiere. Pentru sectorul construcțiilor vom stabili un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei, vom elimina taxele pe muncă pentru angajator, iar pentru angajat le vom stabili astfel încât salariul minim net lunar să depășească echivalentul în lei a 500 de euro. Premierul a mai anunțat că începând de anul viitor educația va primi anual cu 15% mai mulți bani față de anul precedent, până când domeniul va obține 6% din produsul intern brut, așa cum este de altfel prevăzut în legea educației de mai mulți ani. În plus, profesorii vor fi premiați dacă vor alege să predea în sate. Acordarea unei sume de până la 5.000 de euro pentru achiziția și modernizarea unei locuințe, precum și cumpărarea terenului necesar construcției pentru personalul didactic din mediul rural. Acordarea unei garanții de stat de 80% pentru creditele luate în vederea achiziționării unei locuințe. Acordarea unei prime de instalare în cuantum de 3 salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizează în mediul rural. Toți profesorii vor primi un cadou la pensionare, a mai anunțat șefa guvernului, iar cabinetul de miniștri se angajează să construiască grădinițe cu program sportiv. Pe de altă parte, guvernul va deschide pentru toți minorii câte un cont la trezorerie denumit Junior Centenar, în care părinții sau tutorii pot depune anual bani. Economiile adunate până la 18 ani pot fi folosite după majorat, a explicat Viorica Dăncilă. Începând cu 2019, pentru o sumă minimă de 1.200 de lei depusă anual de părinte sau în cazul copiilor din sistemul de protecție socială de stat, în contul special de economisire, statul contribuie cu o primă de 600 de lei anual. Banii economisiți prin acest instrument pot fi retrași după împlinirea vârstei de 18 ani pentru finanțarea studiilor universitare sau pentru a acoperi la momentul respectiv lipsa de venituri. Înainte de a intra astăzi la ședința de guvern din Sala Unirii, premierul și miniștrii au fost huiduiți la Alba Iulia de un grup de manifestanți. Protestatarii s-au așezat la 20 de metri distanță de guvernanți în piața cetății. Au strigat la portavoce demisia și rușine să vă fie. Să o ascultăm pe Anca Simina. Fotografia oficială a guvernului aliniat în cetatea Alba Iulia a surprins fulare tricolore, dar fețe crispate. Premierul Viorica Dăncilă cu un aer solemn, dar cu pumnii strânși și cu privirea în jos. Ministrul Justiției Tudorel Toader frângându-și buzele, iar Carmen Dan, ministrul de interne, cu spatele la câteva zeci de protestatari strânși în cetate. E imaginea Guvernului României la momentul centenar lângă statuia lui Mihai Viteazul. Ce nu va reține memoria aparatelor foto, dar o va face probabil istoria, e mesajul cu care miniștrii au fost așteptați în cetate de protestatari. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! De aici, miniștrii au urcat în sala în care s-a semnat în 1918 unirea Transilvaniei cu România să crească indemnizațiile pentru veteranii de război și să dea startul unui nou program de economisire pentru educația copiilor. La masa ședinței solemne s-au așezat și demisionarii. Încă vicepremierul Paul Stănescu a fost însă mai degrabă evitat de colegi, în timp ce ministrul transporturilor Lucian Șova și-a plănuit o nouă inspecție pe un șantier de autostradă aflat în întârziere. Tot înainte de ședința de guvern, doamna premier a vizitat și monumentul Marii Uniri din Alba Iulia, recent montat. De asemenea, cabinetul Dăncilă a depus o coroană la statuia lui Mihai Viteazul. Doamnelor și domnilor, doamna Vasilica Viorica Dăncilă, împreună cu Guvernul României, depune o coroană de flori la statuia ecuestră a lui Mihai Viteazul. Iar de drept, pentru onor înainte prezentați. După ședința guvernului, Viorica Dăncilă a ieșit la declarații, jurnaliștii au încercat să afle dacă guvernul are și banii pentru măsurile anunțate astăzi, dar și dacă guvernul pregătește sub masca serbărilor o ordonanță pentru amnistie și grațiere. Răspunsul premierului a fost invariabil. Azi vorbim de centenar. Doamna premier, de unde veți lua bani pentru a bugeta toate măsurile promise în această ședință? Vă rog frumos, aș vrea să vorbim numai despre această sărbătoare. Este adevărat că după 1 ianuarie se va da ordonanța de urgență despre amnistie și grațiere? Vorbim numai despre această sărbătoare. Șefa guvernului a povestit că a dăruit astăzi mai multe stilouri în aceste momente de sărbătoare și a primit la rândul său unul. Viorica Dăncilă s-a și gândit ce va semna prima oară cu acest stilou, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Sper ca acest stilou să fie cel cu care voi depune semnătura pe acte importante pentru români. Voi folosi pentru prima dată acest stilou atunci când vom prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Cred că și preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene este un moment important care, dacă îl vom trece cu bine și sper și am toată încrederea că vom face acest lucru, va însemna istorie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Autostrada Unirii, motiv pentru o ceremonie publică astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Iohannis va promulga legea în baza căreia se va construi drumul care va lega Iașul de Târgu Mureș. Are amănunte Iulian Ochi. Proiectul a fost semnat de reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice și a fost adoptat pe 7 noiembrie de Camera Deputaților, for decizional. Nu fără o presiune publică însă. În ultimii ani, societatea civilă și câteva asociații civice au devenit active pentru a forța autoritățile să facă drumurile de mare viteză ale regiunii. Așa au apărut organizații precum Împreună pentru A8 sau Moldova vrea autostradă. Necesitatea acestui tronson a fost subliniată de mai multe ori de comisarul european Corina Crețu. Avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Republica Moldova de Europa Centrală și de Est. Autostrada Unirii începe la granița României cu Republica Moldova, printr-un nou pod peste râul Prut și se termină printr-o conexiune cu autostrada A3 Brașov-Borș, în apropierea orașului Târgu Mureș. Astăzi, până la ora 15, credincioșii mai au timp să treacă prin Sfântul Altar de la Catedrala Mântuirii Neamului și azi noapte oamenii au stat cu orele la coadă și au îndurat gerul. În această după-amiază vor începe pregătirile pentru slujba de Sfântul Andrei. Ne spune mai multe Anca Grădinaru. Încă o noapte albă la Catedrala Neamului din capitală. Sute de credincioși au stat cu orele la coadă în frig pentru a intra în Sfântul Altar. Spun că a meritat așteptarea. Credincioșii mai au timp și astăzi să treacă prin Sfântul Altar. Până la ora 15, ușile Catedralei Naționale vor fi încă deschise. După, încep pregătirile pentru Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Slujba de mâine de la Catedrală va fi oficiată de Patriarhul Daniel, alături de Patriarhul Ierusalimului și a toată Palestina Teofil al III-lea, de la ora 9:30. Apoi vor fi reluate lucrările de construcție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. De centenar, Primăria Capitalei scoate pe traseu celebrele autobuze Otocar. Primele 30 de autobuze turcoaz vor circula pe 1 decembrie pe 5 linii. Două dintre acestea leagă centrul Capitalei de aeroportul Otopeni. Sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, anunță primăria. Mihai Bucureșteanu. Cele 30 de autobuze turcoaz sunt de mai multe tipuri. Autobuzele de 10 metri care vor circula pe linia 302. Cele de 12 metri vor merge pe liniile 336 și 601, iar pe liniile 780 și 783 vor fi autobuzele articulate cu lungime de 18 metri. Sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, aer condiționat, sistem de taxare inteligent și supraveghere video, spunea Gabriela Firea la ultima ședință Consiliului General. Vor avea toate GPS, având acest GPS va putea ști fiecare călător unde se află fiecare autobuz, care este timpul de așteptare în stație. Până la sfârșitul anului, noile autobuze de culoare turcoaz vor circula și pe liniile 124, 137, 261, 682 și 781. Urmează informațiile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Antrenorul lui Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, este lăudat de conducerea clubului după victoria cu Liverpool. PSG s-a impus cu 2-1 pe teren propriu în derbiul penultima etape a grupelor Champions League și a urcat pe locul 2 după Napoli, care a câștigat aseară 3-1 cu Steaua Roșie Belgrad. La Paris, Bernard și Neymar au marcat pentru francezi, în timp ce finalista ediției precedente a înscris din penalti Milner în finalul primei reprize. Tuchel este cel mai bun antrenor din lume, a spus după meci președintele lui PSG, Nasser El-Khelaifi, care consideră că echipa și-a arătat adevărata valoare. În ultima etapă a celei mai complicate grupe din această ediție, Liverpool o va înfrunta pe Napoli pe Anfield Road și are doar varianta victoriei pentru calificare la mai mult de un gol diferență, după ce în tur a fost 1-0 pentru italieni. PSG va juca la Belgrad. Să mai spunem că aseară FC Porto, Schalke și Borussia Dortmund și-au asigurat prezența în optim, iar Leo Messi a revenit cu gol în Champions League. Starul argentinian a deschis scorul în victoria 2-1 obținută de Barcelona în deplasare la PSV Eindhoven și a ajuns la un total de 101 reușite în ligă, depășind astfel recordul lui Cristiano Ronaldo de goluri înscrise pentru o singură echipă. Costel Pantilimon a jucat aseară într-un meci memorabil din Liga a doua engleză, Aston Villa Nottingham Forest, scor 5-5. Echipa oaspete cu românul în poartă avea 2-0 în minutul 6. După numai câteva minute, Abraham a reușit